कह दो के तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो के तुम मुझसे दोस्ती करोगे, कह दो के तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो के तुम मुझसे दोस्ती करोगे। कह दो के तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो के तुम मुझसे दोस्ती करोगे। देखूंगी सोचूंगी कल परसों कुछ कहूंगी। क्या खबर क्या रुके ये नजर, और क्या पता कौन है किसका यहाँ हम सफर। कह दो के तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो के तुम मुझसे दोस्ती करोगे। देखूंगी सोचूंगी कल परसों कुछ कहूंगी। अरे कह दो के तुम मेरे दिल में रहोगे, कह दो के तुम मुझसे दोस्ती करोगे। तो हो दोस्त मेरी तुम तो मेरा साथ दे दो, अपनी सहेली का मेरे हाथों में तुम हाथ दे दो। इंतजार इंतजार और क्या है ये प्यार, झूठ ही ये सही कहते हो एक बार। परसों कुछ कहूंगा, मैंने कहा तुमसे दोस्ती करूंगी, तुम भी कहो मुझसे दोस्ती करोगे। देखूंगा सोचूंगा कल परसों कुछ कहूंगा।